går, lad det mig stå. Hvor er min bedste ven? Hvad så med far? Han er så rar. Jeg elsker jo også ham. Men mor er den bedste i verden. En mere har hende kært. Så om man troede var store, bliver glemt, når hun er nær. Glad.